Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskaber, en ny omgang Brexit-forhandlinger og et rentemøde i den amerikanske centralbank. Det er bare nogle af de ting, der kommer til at præge børsdagen. I dag er vi som altid klar til at se på sagerne de næste 55 minutter. Vi har også en opdatering på gaming og gambling-selskaberne. Mads Christiansen er med på en telefon lidt senere i programmet. Men først og fremmest, så skal vi selvfølgelig sætte scenen for dagens aktiemarked. Lars Persson, godmorgen. Det står du for? Ja, godmorgen. Hvad er det, der sker derude? Kom jamen, du bare. Jamen, det vælter ind med regnskaberne. Så er Orphantine kommet med tidligere her til morgen, kommet med gode resultater fra deres kliniske fase 2 og 3 studie. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan man udtaler det der på præparat lægemiddel. Arimoklomol, vil jeg kalde det. Ja, men det er livet af landevejen, Lars Persson. Det er noget til en stofskiftesygdom, så vidt jeg forstår. Ja, det er det. Og det er altså noget, markedet kan lide, fordi at det aktien er op med 40%, så... Det er til at tage og føle på. Det må man sige. Nu må vi se, om markedsdeltagerne lige har haft for meget spandauer i blodet her. For morgenstunden er i sukker i blodet, så at vi lige er kommet til at trykke lidt for voldsomt på knapperne og se, hvor den ender i løbet af dagen. Men den er i hvert fald i glædestår. En lille biotech-aktie, kan man vel godt sige, Lars Persson. En af dem, som du ikke nødvendigvis lige kaster penge efter, i hvert fald her i Millionærklubben. Sådan rent teknisk, hvad vil du så sige til Overforsign, hvis du skulle kigge på den sådan med friske øjne? Den har faktisk en markedsværdi på en milliard. Nå, så lille er den så heller ikke. Jeg må sagtens... den gik jo på børsen over et år siden, november 17. Og har levet sådan et stille liv, tabte pusten i sommer, og tabte for alvor pusten sammen med markedet hen over oktober, november, december måned. Så den er kommet godt ned i pris, dagens kurs er vel måske lidt overdrevet, når man tænker på, at det kun er fase 2-3 stykker, men markedet klapper måske lidt i hænderne, for det er nogle af de første data, vi får ud fra selskabet om, hvordan det går med de her forskellige lægemidler, de har i deres pipeline. Så, så fint nok teknisk så den rigtig kedelig ud, men vi vidste også godt, at det var nu snart, de skulle levere nogle data, så det er sådan en, jamen tør man nu købe den, fordi nu er der kommet gode data. Altså, det er jo stadigvæk en lille gruppe af mennesker, der har deltaget i det her, de her forsøg, så, og nu skal vi ud i de helt store dyreforsøg, fase 3, hvor vi skal have flere prøver og så videre og så videre, og der er det jo ligesom, det skal stå sin prøve. Vi har jo set, at det har været, jeg ved ikke, hvad det har været, men egentlig det er gået meget godt i de små forsøg, når folk har prøvet deres produkter, kommende lægemiddelprodukter, og så når vi så kommer til de helt store forsøg, jamen så virker det alligevel ikke, vel? Så det bliver lidt spændende at følge nu her. Og aktien, den startede altså oppe 40%, men inden der var gået 5 minutter, så var du altså nede på 34, Lars Persson. 37 nu, så ja, okay. Det cykler lidt frem og tilbage. Investorerne skal lige finde ud af, om de køber eller sælger på den her nyhed indtil videre. Altså dog, trods alt, en meget pæn stigning. Ja. Lars Persson, lad os ret blikket mod det mere sådan generelle marked. Hvad sker der derude? Jamen, det er sådan lidt grumset her til morgen. Vi havde også et amerikansk marked, der ikke rigtig kunne finde ud af, hvilken ben vi skulle stå på. Kigger vi på Nasdaq, så var vi kraftigt, eller pænt nede, næsten 1%, fordi alle de store IT-aktier tog sig et dyk ned. Google, Facebook, Amazon, Microsoft og Apple, som jo kom med regnskab, som landede nogenlunde inden for den skive, de selv havde nedjusteret, så og der skulle være små aktien skulle være sted lidt i eftermarkedet. Det var egentlig mere de gamle industrier, sådan noget som healthcare og industriaktierne og forsyningsaktierne samt olie og alle de her aktier, som fik sig en optur i går, hvor vi så de her mere moderne aktier. Det viser jo så rigtig godt, at i og med S&P lukket lavere, så kan vi så se, at teknologiaktierne vægter også tungere og tungere i det store indeks, mens at Dow Jones, der måske er noget bredere, og også har de små selskaber, endte med et lille bitte beskeden plus på 0,2. Så det giver også en indikation om, hvor ligger aktierne henne i de forskellige indeks. Så her til morgen, så er Europa sådan lidt blandet, DAX lidt nede, mens Danmark og Finland er oppe, og Norge ligger og har det lidt svært på grund af Ja, så var der jo Venezuela, der gjorde, at olieprisen steg, den her konflikt mellem USA, kan man vel egentlig godt starte med at sige det, det kan man også godt sige, ja. Har sparket bolden, men nu følger vi andre jo så efter. Men samtidig så er der også, at olieproduktionen i USA er faktisk skyhøj, så det trækker sig lidt ned. Så det, vi kommer måske nok til at se rundt om det her niveau, men nogle skvulp i oliemarkedet, sådan, om det er det ene, man tror på, eller det andet, man tror på. Men det er noget med, at amerikanerne køber jo en del venezuelsk olie, så vi må se, hvad det betyder for indkøbene dernede. Vi holder øje. Lars Persson, det er også en dag, hvor det vælter ud med svenske regnskaber. Nogle af de selskaber, som du også har fulgt her i Millionærklubben, kommer ud med regnskaber. Ja. Hvad ser du af spændende ting og sager derovre? Jamen altså, hvis vi tager Loomis, som købte jo en stor tysk, den her værdihåndteringsselskab, altså dem, der sørger for, at der er lidt kontanter i kontantautomaterne, i hvert fald dem, der ikke er i bankerne, og fragter penge ud af en af butikkerne. Jamen, de kom faktisk frem med et rigtig godt regnskab og har en vækst i deres EBITDA. Til gengæld så falder deres indtjeningsmarginer, og det er jo sådan lidt måske noget, man får lidt ondt i maven af. Men nu må vi se, når de køber den her tysker. Altså, vi har jo G4S, som halvt dansk, halvt britisk, måske nok mere britisk, gerne jo vil sælge deres værdihåndteringsselskab. Men der er ikke rigtig nogen, der gider at købe det, fordi man kan jo godt se på den lange bane, det var jo også lidt inde på i Millionærklubben i går, at den her brug af kontanter, den er kraftigt fornedadgående, og på et eller andet tidspunkt forsvinder den jo nok helt. Og så er det jo, hvad skal man så med sådan et selskab, hvad skal de så lave? Så lidt, altså, spændende med stigende omsætning, men de har lidt svært ved at presse det helt ned på bundlinjen. Sjovere var det måske med Volvo, der jo havde egentlig en bedre udvikling, end nok mange markedsdeltager havde troet med i USA, men også nu spejder man ind i det nye år i hvad hedder Brasilien, hvor de har fået en ny mand på posten, som ligesom råber vækst, og nu skal der ske noget. Og der forventer de selv, at der skal ske et øget salg. Men Volvo er lidt nede her, 2,2%. Og det kan måske, ja, det kan skylde så mange ting, men de laver en ekstra udbyttebetaling i hvert fald, så går man og samler på udbytte, så er det måske det frimærke, man skal samle op til porteføljen. Og det er jo lastbiler, bare lige for at skyde Lars Persson. Personbilerne, de er jo på kinesiske hænder, så det er alene lastbiler, vi taler her. Det er alene lastbiler, og der har alligevel også været en del ting rundt omkring, at der har været noget med noget udstødningsgas, og der har været noget med noget kartelsamarbejde, så der ligger sådan nogle små sorte skyer rundt om Volvo, og ser man sådan teknisk på den, så er den faktisk også for nedadgående, så der ikke. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker, at vi skal storme ud og købe Volvo, selvom det var et spændende regnskab. Altså, det er lidt det her karteldannelse, der ligger og driller, så vi må ligesom se, hvad kommer det til at ødelægge forretningen i 19. De er selv meget optimistiske og tror på et lidt bedre lastbilsalg, så det må vi se, hvordan de får gang i det. Så Lars Persson, hvis du lader dit blik køre ned over det svenske marked, er der så noget, du lige her nu tænker, oj, det var da en lækker bisken, den må jeg se at få samlet op? Ja, at dem, der så lige er tøffet ind her til morgen, der vil jeg måske kigge på det her papkassefirma, der nu falder, eller skovfirma SCA, den falder også i dag 4% efter regnskabet, men den er ved at være banket så langt ned, så man kunne godt forestille sig, at der kunne komme noget rebound sådan hen over sommeren, og de ser selv en god udvikling. De har selv været lidt skeptiske i fjerde kvartal, men man ser sådan lidt mere positivt på det, så den vil jeg tage ind på radaren, hvis jeg stod. Jeg vil vente lidt med at købe den, men den vil jeg holde øje med. Også fordi, at skovselskaberne, det er jo, kan man sige, også med sådan at lave noget grønne ting til os, og så kunne man holde lidt øje med det. Svensker Cellulosa OB, det er altså en aktie, som du kigger på, Lars Persson, måske interessant at være at samle op på de her niveauer. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Vi er godt i gang med dagens handler. Vi skal tale gaming og gambling med Mads Christiansen, det skal vi lige om lidt. Han har også en kommentar til Apple, den tager vi selvfølgelig også med. Du kan jo også stille spørgsmål herind til, hvis du har spørgsmål til enten Mads eller Lars Persson, så er du meget velkommen til at skrive herind. SMS'en er åben, nummeret er 42 600 24 7. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten på Facebook. Der streamer vi som altid live, så hop ind der, hvis du har en eller anden kommentar generelt, eller gerne vil debattere med de øvrige, der kigger med der. Men altså spørgsmål herind til studiet, det er på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, han er privat investor, og så har han altså gennem flere år specialiseret sig ind i gaming- og gambling-selskaberne. Og lige nu, der har vi altså fået ham med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Mads Christiansen. Tak for det, Bodil. Godmorgen. Mads, vi skal tale gaming og gambling, som vi plejer med dig. Vi plejer at gøre det sådan cirka en gang om måneden, og når jeg så er der gået lidt længere tid den her gang, du var med sidste gang 13. december, hvis man skal tilbage og lytte til, hvad du sagde dengang. Men lad os lige starte et lidt andet sted, for jeg ved, at du også kigger på sådan en aktie som Apples. Hvad siger du til regnskabet, der kom i går? Sådan, hvordan det går med hele virksomheden og Apple, om det er en god investering og sådan noget, det tænker jeg afhænger rigtig meget af mobiltelefonerne. Men som gaming-investor er Apple faktisk meget interessant, fordi det er verdens tredje største gaming-selskab målt på omsætningen. Og det er altså ikke, fordi de producerer spil. Det er, fordi de har App Store. Og App Store står for omkring halvdelen af mobilspilsindtægterne i verden. Og de udgør ca. 75% af det, der kommer ind i App Store. Og det vil sige, at i 2018 har Apple solgt for omkring 4,4 milliarder i spil i App Store. Og det er deres overskudsandel. Og det, som jeg synes kan være interessant for rigtig mange, det er, at Apple tager 30% af de indkomst eller af de indtægter, der kommer ind i App Store. Og det er derfor, de bliver så store på spil. Det man kan sige, det er, hvis man som virksomhed tager 30% af produktets slutpris, så er det fordi, at man enten har en enorm dominerende position, eller også fordi man tilfører produktet rigtig meget værdi. Og for Apples vedkommende, så er det første. Mm. De er enormt dominerende og ikke til at komme udenom. Og det er de jo, fordi det er dem, der opfandt apps og dem, der startede App Store. Så de har sådan et rigtig stort forspring. Og så har de også en dominerende position, fordi at de har haft så stor en del af mobilmarkedet. Og fordi at de andre, eller fordi at konkurrenter ikke rigtig er kommet i gang med at sælge og lægge deres produkter ud selv på mobiltelefonerne, altså på app, på iPhones. Og det er jeg ikke sikker på, at kommer til at fortsætte. Altså nu falder deres markedsandel af mobiltelefoner i verden, og dermed så kommer de til at miste den der dominerende position. Og det vil også gøre, at de kommer til at kunne tage mindre overskudsandel i App Store, blandt andet. Og jeg tror, det samme kommer til at gælde for wearables, at de også er afhængige af, at deres succes til dels er betinget af, at Apple er så dominerende på markedet i øjeblikket. Og det kommer til at falde, når mobiltelefon, når andelen af markedsandelen kommer til at falde. Og så kommer udviklingen kommer også til at gøre, at andre får mulighed for at lave de samme ting på Apple-telefoner. Så jeg tror mere, at i fremtiden, at Apple skal kunne levere mere værdi til produkterne til forbrugerne, for at de kan bevare den samme markedsandel. Mm. Sjov og spændende vinkel ind i Apple, og kigge på det også sådan i forhold til, altså med gamingbrillerne på, Mads Christiansen. Kunne du finde på at investere ind i Apple nu? Nej, det synes jeg ikke, fordi netop når man ser med de her briller, så synes jeg, at det, som folk taler om, at det skal være wearables og services, som skal bære Apple fremover, at det synes jeg ikke virker særlig oplagt, at de kommer til det. Fordi jeg tror, de får meget gratis på grund af den der first mover position, de har haft, og så fordi de har været dominerende. Mm. Og den dominans forsvinder lige så stille. Okay. Interessant. Jeg kan se Mads Christiansen på vores sms, der vælter allerede ind med spørgsmål til et andet selskab, nemlig Activision Blizzard. Og bare roligt, kære lytter, vi skal nok komme omkring den. Jeg ved, Mads, han har kigget ind i den, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte et andet sted, Mads, fordi at, nu var du med sidst i december 2018, så har vi altså kommet ind i et helt nyt år. Hvordan ser gamingbranchen egentlig ud med dine briller sådan, her i 2019, og hvad er fremtidsforventningerne for den? Det ser helt vildt spændende ud. Altså, der sker rigtig meget i øjeblikket, og det bliver rigtig spændende at følge i 2019. Det mest sådan lige til at se, det er sådan udviklingen, hvor væksten er. Og det er helt oplagt, at væksten den er i Asien i 2019 kommer Asien til at udgøre formentlig op omkring 60% af det samlede gaming-marked. Udviklingen er også størst på mobil. Mobilspil kommer også til at udgøre over 50% af det samlede gaming-marked i 2019. Og så er det free-to-play, altså det her med, at det ikke koster penge at købe et spil, men at virksomhederne tjener penge på ting købt inde i spillet. Det har været det dominerende på mobiltelefoner, og så er Fortnite sådan det første store spil, som har tjent mange penge på at være free-to-play. Men free-to-play kommer også til at udgøre over 50% af markedet i 2019. Mm-hmm. Så det er Asien, det er free-to-play, og det er mobil, som bliver det dominerende. Og nu er der jo måske en masse problemer i forhold til Asiens forhold til nogle af de her i hvert fald vestlige selskaber, som jo altså også laver spil. Mads, hvordan ser du den problematik? Altså, kan den komme til at gå ud over gamingselskaberne, at vi har den her verserende handelskrig kørende? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke så meget. Der er egentlig ikke særlig meget eksport fra Asien til Vesten, og der er heller ikke særlig meget fra Vesten til Asien nu. Og så er der meget med det her med, om kineserne stjæler teknologi. Og inden for spilbranchen, der er teknologien en del af det, altså koden, hvis man tager FIFA, så hvordan regner man ud, hvordan bolden flyver og sådan noget. Det er en del af det, men der er en rigtig stor del også, som handler omkring salg og markedsføring, og det her med at holde de her communities kørende. Og så det er lige så stor en del af det, og det er ikke noget, de sådan bare kan stjæle på den måde. Det er noget know-how, som virksomhederne har. Så jeg tror ikke, det bliver så stort inden for gaming-branchen. Mm. Okay. Så i Asien, det bliver den helt store vækstmotor for gaming-branchen. 60% af omsætningen kommer til at ligge derude, i hvert fald hvis man lytter til dig, Mads, i store træskolængder i hvert fald. Hvordan ser det ud med konkurrencesituationen? Hvad tænker du på, Frode? Jeg tænker på, er der nogle af selskaberne, som har en eller anden fordel? Jeg ved, at du taler om, at blandt andet Epic, som jo står bag det her Fortnite, at de er begyndt at tænke sådan lidt ud af boksen og gøre noget nyt. Ja, det er rigtigt. Det er også en af de store trends, der kommer. Det er, at det bliver mere blødt op, det her med, hvem der udbyder spillene. Det har været sådan, at den virksomhed, der hedder Steam, eller det produkt, der hedder Steam, det er sådan den elektroniske butik til PC-spil, har domineret og har taget 30% af toplinjen. Og på telefoner har App Store og Google Play domineret og også taget 30% af toplinjen på produkterne. Og så på konsoldelen, der har det jo været Sony med deres PlayStation Network og Microsoft med deres Xbox Network, som har stået for salget og dermed kunne tage en stor del af indkomsterne på telefonerne. Nej, på salg af spillene. Mm. Og der har Epic Games, de har jo udgivet Fortnite selv via deres egen butik og er nu begyndt at udgive spil for andre spilproducenter også. Så vil sige, de har etableret sig som konkurrent til Steam, som allerede har været ude og været nødt til at sænke den del af indkomsterne, som de skal have i gebyr for at sælge spillene. Og der er en amerikansk virksomhed, der hedder Discord, som også har en store. På telefonerne, der har Epic Games, de arbejder på at udgive Fortnite på Android-telefoner, altså udenom Google Play, og de arbejder også på at komme udenom App Store til Apple-telefoner. Så sådan teknologien begynder at gøre det muligt for andre at bryde de her monopoler på at udgive spillene. Og det er en spændende udvikling. Mm. Og det er sådan. Det folk sådan prøver at positionere sig i forhold til, det er, at streamingtjenester, det kommer nu her rigtig stort. På samme måde, som vi har Netflix og HBO til film og serier, så får vi altså streamingtjenester til spillene, hvor man så betaler et månedligt abonnement, og så kan man spille de spil, der nu ligger i de her streamingtjenester. Men hvem er så det, Mads Christiansen, som malker den profit, hvis at vi skal til at spille på streaming, eller spil ikke sådan på den måde købes, men altså de streames i stedet for? Hvem malker så den profit? Jamen, det bliver jo dem, der får etableret sig som med de gode streamingtjenester. Og hvis vi sammenligner med serier og med Netflix og den verden, som er der, så er det jo de streamingtjenester, der har de store produkter, som folk vil se. Vi skifter streamingtjeneste efter de største produkter. Ja, hvad hedder de store serieprodukter? House of Cards, yes, og Game of Thrones og sådan noget. Ikke? Det er sådan noget, som får os til at skifte fra den ene streamingtjeneste til den anden. Mens alle de der sådan mellemprodukter, fyldprodukter og sådan noget, de bliver ikke så ekstra meget værdifulde som de helt store franchises. Mister Sony og Microsoft så sådan nogle ben her, altså, eller dem der har lavet de her konsoller, altså mister de noget, altså er det dem skal man ikke kigge på længere så eller hvad? Ja, det er i hvert fald interessant, ikke, fordi at jeg mener at konsolmarkedet det er omkring 30 milliarder dollars om året, og det er jo en tredjedel af den samlede gamingindustri, en fjerdedel. Og det er ligesom den der nemme, sikre førerrolle, som de har, fordi at de har folk inde i deres netværk, den mister de. Ja. Og det står de til at gøre. Og faktisk det, der kommer til at true den rolle rigtig meget, det er, at næste skridt efter, sådan at streamingtjenesterne er der, det er, at vi kommer til at have det her cloud gaming, som kommer i løbet af 5-10 år. Så i stedet for, at vi afvikler spillene hjemme i stuen, altså vi downloader spil, og så afvikler vi det på vores computer, eller vores Xbox, eller PlayStation, så kommer vi til at afvikle det op i skyen. Mm. Så skal vi egentlig bare have et smart TV, og så nogle konsoller, og så bliver det afviklet derop. Og så har de ikke den der fordel, eller den der pricing power, som de har nu. Men til gengæld, så har de jo allerede nu nogle mulighed for at lave nogle streamingtjenester, fordi de har nogle dedikerede forbrugere, som vil være hos dem. Og noget af det, man har set, det er jo, at Microsoft har købt en del op i spilindustrien, små og mellemstore spilproducenter, for at lave originalt indhold, eksklusivt indhold, som kun er til Xbox og PlayStation, eller Sony gør det samme til PlayStation, at de laver nogle spil, som kun kommer på PlayStation. Mm. Og det er for at holde brugerne i deres netværk. Mm. Så Mads, bare lige for at skære ud i pap for mig. Altså, det kan godt være, at vi ikke længere kommer til at se Xboxes og PlayStation-konsoller hjemme på et hvert teenage-værelse eller hipster-rum i de danske eller de globale hjem. Men altså, så behøver vi ikke at være nervøse for, hvis vi er Sony eller Microsoft investorer, fordi de er allerede i gang med den transformation, og der kommer noget andet i stedet for. Ja, men altså, det er ikke så nemt mere. Altså, de skal ud og konkurrere mere på lige vilkår med de øvrige. Så hvis det er derfor, man har de aktier, så vil jeg da være en lille smule bekymret. Okay. Ja. En anden spændende ting ved det er jo, at de virksomheder, som har, hvad skal man sige, teknologisk infrastruktur og sådan noget til at huse cloud gaming, det er jo de superstore tech-virksomheder. Det er big tech. Det er Alibaba, og det er Tencent, og det er Google og Apple og Amazon. Ja, og Amazon er egentlig, altså det er godt at tænke på Amazon, fordi de har Amazon Prime, ikke? Og det skal ligesom være produktet, der har det hele, hvor man får det hele med, når man abonnerer på Amazon Prime. Og gamingindustrien er faktisk den største underholdningsindustri i verden. Det er svært at forestille sig, at Amazon Prime ikke skal indeholde en cloud gaming streaming tjeneste i fremtiden. Så Amazon skal på en eller anden måde ind og positionere sig i forhold til det her. Mm. Så jeg tænker godt, at man kan komme til at se nogle store opkøb i fremtiden, altså af de helt store gamingvirksomheder, at de bliver opkøbt af de helt store big tech virksomheder, som vil positionere sig til at være på ret sted, når cloud gaming bliver en realitet. Så en konsolidering er altså på vej i branchen, som du ser det, Mads Christiansen. Ville Amazon være så det sted, du ville satse dine penge, hvis du skulle være med på den her cloud gaming udvikling? Nej, det er jo, fordi det er jo så kedeligt, ikke? Det bliver jo bare en lille bitte del af Amazon, så det kommer man jo slet ikke til at kunne mærke som Amazon investor. Så på den måde, så synes jeg, det er kedeligt, hvis de bliver købt af de store. Okay. Fordi så kan man ikke være gaming-investor mere, så bliver man bare big tech-investor. Nej, det kan man jo så ikke. Så skal du til at finde et nyt specialområde, Mads Christiansen. Nå, men der er vel nogle steder, du tænker, at hvis man skal satse på den her cloud-gaming-udvikling, så er der vel nogle interessante steder at sætte pengene, eller hvad? Ja, jeg tror, man skal kigge på at finde de spil, der bliver de store franchises, som kommer til at flytte abonnementer. Og det er sådan noget som FIFA, og det er League of Legends, og det er Call of Duty, Activisions spil. Det er sådan, man skal gå efter de helt store spil, dem som kommer til at flytte forbrugerne. Okay. De kommer til at stige rigtig meget mere i værdi. Yes. Og så er der jo Tencent, som er verdens største virksomhed inden for det her gaming-felt. Mads, er de stadigvæk interessante at kigge på? Nu havde vi jo et år 2018, hvor de i den grad fik hug, selvfølgelig sammen med alle de andre kinesiske aktier. Det var meget svært at være aktionær derude i Kina i 2018. Hvad tænker du om Tencent? Skal man holde fingrene lidt væk, eller er det stadigvæk interessant at være der? Nej, det er et af de bedste gaming-plays, der er. Jeg er 18% af den samlede gaming-industri. De ejer en del af Activision Blizzard og Ubisoft og mange af de store. De ejer halvdelen af Epic Games. Det er også en spændende pointe ved, at det virkelig er Epic Games, der sådan disrupter games verdensorden i Vesten, ikke? At Tencent ejer halvdelen af den virksomhed, det synes jeg er spændende. Mm. Så du vil godt turde købe op i Tencent? Jeg ved, at du... Jeg tror, du har allerede købt op i Tencent for lang tid siden, ikke? Supplerer du op her, da den kom lavere? Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg har bare min lange position. Jeg synes, det er utrolig svært med kinesiske aktier, og det er svært at finde ud af, hvad... Ja, det er bare svært. Jeg har lidt i de store, og så lader jeg være med at prøve at handle, fordi jeg ved simpelthen for lidt om det. Jeg er sikker på, at jeg handler med nogen, der ved mere om det, end jeg gør. Mm. Så jeg er bare langt i det for at være eksponeret mod Kina og mod Big Tech. Yes. Tencent har også lavet en fantastisk turnaround. Altså hvis man kigger på aktien, så er det jo allerede steget med over 100, næsten 100 point fra november måned og så til nu, ikke? Så de er jo vågnet op. Den havde lige lidt problemer der i december, hvor den lige skulle bryde den faldende modstandslinje med, og så det gjorde den så hen lige i januar måned, så der har vi jo sådan en rigtig stærk opadgående trend der, ikke? Så kan man få fat i nogle Tencent-aktier, og som Mads også var inde på, at det er jo bare verdens største marked derude, så kunne det da godt være, at man skulle lægge vejen forbi, medmindre man vil gøre sig bred i Kina og så tage en investeringsforening. Men her, der er virkelig et selskab, men der går man så også specifikt ned i et område, ikke? Så, ja. Ja. Mads Christiansen, Karina Sønderholm, hun skriver her fra København. Hun spørger om, hvad det er for en aktie, man skal købe, hvis man vil investere i Fortnite. Er det Epic Games? Eller kunne det også være Tencent, Mads? Ja, nej, Epic Games er ikke børsnoteret, men Tencent ejer halvdelen af Epic. Og så er man ude i det samme, ikke? At Epic, det er jo bare en lille bitte del af Tencent. Mm. Så man kan ikke rigtig eksponere sig mod Fortnite eller mod Epic Games. Og det der med at eksponere sig mod et specifikt spil, Mads, det er vel heller ikke nødvendigvis den bedste strategi, hvis man skal være med på den her bane? Nej, det er bedst at sprede sig. Det er svært at sige, hvad der bliver det gode spil, og hvad der bliver det spil, der får succes fremover. Mm. Det kan man simpelthen ikke vurdere. Der er ingen, der lige har gennemskuet, hvad det er, der sådan gør, at nogle spil bliver en succes, og andre ikke bliver, ud over kvalitet selvfølgelig og markedsføring. Fortnite er i hvert fald blevet en gigantisk succes, endda så stor, at det begynder at give problemer. Folk får stress og alt muligt andet. Det er jo også sådan lidt problematisk. Nå, den skal vi ikke ind på, Mads. Vi skal videre til Activision Blizzard, som jeg ved, du har kigget på. Der har været visse problemer. Hvad sker der i Activision Blizzard? Jamen, der har været to historier ude, hvor Activision Blizzard har sat sig meget. Den første, det var i efteråret, hvor der kom en nyhed frem om, at Activision Blizzard havde valgt at lave det spil, der hedder Diablo. Det havde de valgt at lave i en mobilversion sammen med NetEase. den store kinesiske mobilspilsproducent. I stedet for at lave et nyt spil, en ny Diablo-version til PC og konsolbrugerne. Og det var der en del af de der sådan, fans, der blev rigtig, rigtig frustreret over, fordi de ville rigtig gerne have et nyt spil til konsoller. Og den her utilfredshed blandt fansene gjorde så, at aktien satte sig med, jeg kan ikke huske, om det var 5% eller 8% eller sådan et eller andet deromkring, hvor det kom frem. Og så her i starten af året, der kom der en nyhed om, at Activision havde brudt med et spilstudie, der hedder Bungie, og de laver et spil, der hedder Destiny. Og det er Bungie, der laver og ejer Destiny, og de har så haft sådan en 10-års kontrakt med Activision om udvikling af Destiny, og så har Activision så markedsført det og også finansieret produktionen af det. Og der har man så brudt 2 år før tid, og i Bungie sprang champagnepropperne, lyder det, og sådan noget, nu slap de ud af kløerne på Activision, som ikke rigtig forstår noget som helst. Og Activision Blizzard-aktien faldt 10% på den her nyhed. Man tog det som udtryk for, at de ikke kan samarbejde. Men jeg synes, når man ser på, hvor er det egentlig, når man ser på det, jeg startede med at sige, hvor er det gamingindustrien er på vej hen, jamen så er det Asien, det er mobil, og det er free-to-play. Og det er præcis det, man gør med den der Diablo-franchise. Mm. Den laver man med et kinesisk selskab til det asiatiske marked. Og det giver bare rigtig god mening. Og det er Activisions Blizzards strategi, det er at lave deres store franchises til mobilversioner til det asiatiske marked. De laver Call of Duty sammen med Tencent. Yes. Og Hearthstone har de allerede ude som mobilversion. Så det er deres strategi, og det giver mening. Og så med hensyn til Bungie-sagen, jamen så taler jeg om det her med, at det er de store franchises, der kommer til at sælge abonnementer i fremtiden. Så jeg tror, at Activision, de havde valg mellem at bruge 90% af deres ressourcer på Call of Duty og 10% af deres ressourcer på Destiny, eller at bruge 100% af deres ressourcer på Call of Duty. Fordi det er den, der kommer til at sælge abonnementer i fremtiden. Og jeg tror bare, de har vurderet, at det var det, der gav mest aktionærværdi på den lange bane. Men, og så har man gjort det, og det giver bare mening. Ja, det giver mening. Jeg synes også, at det lyder som, at du synes, at det er den bedste vej at gå, hvis man ligesom skal også kunne tjene penge på investering ind i Activision Blizzard sådan på den lidt længere sigt. Men altså, men ikke desto mindre, så faldt aktien jo altså rigtig meget, så du var tilsyneladende ikke enig med de øvrige aktionærer. Hvad siger du til det? Nej, jeg tror, man som aktionærer virkelig skal holde sig for fokus, hvem det egentlig er, man tror på. Fordi der er sådan en tendens til, at der er en minoritet af fans, som råber virkelig, virkelig højt og er hurtigt bliver utilfredse og sådan noget. Og så er der en stor majoritet af spillere, som bare køber spillene og køber ydelserne inde i spillene. Og dem ser vi ikke, og vi hører dem ikke i pressen. Men dem følger Activision Blizzard. De her virksomheder, de er jo stor tech, og det er big data, så de har data for alting i de her spil. Hvad får brugerne til at blive, og hvad får dem til at trække sig? Hvilke brugere holder pause i spillene, og hvad kan man så gøre for at trække dem ind igen, og sådan nogle ting. Så Activision Blizzards ledelse, de har blik ind i den her store masse, som er dem, de lever af. Og jeg tror, man som aktionær simpelthen bare må sætte sit lid til, at de har styr på det, og at de træffer de rigtige beslutninger for at skabe værdi på lang sigt. Ja. Og så lytte lidt mindre til alle mulige folk, som mener det ene og det andet, og sådan noget, som ved, hvad det rigtige spil er, og sådan nogle ting. Fordi det er der ingen, der rigtig gør. Men, man skal ikke undervurdere deres viden i de der store selskaber, som altså sidder med så mange data omkring os, der bruger deres løsninger. Det er jo sådan lidt ligesom Netflix, som jeg ved, vi har været inde på tidligere, Mads Christiansen. Det er jo også et selskab, som ved helt enormt meget om, hvad vi vil have, uden at vi måske selv tænker specielt meget over det. Det er måske også det, der er med til at holde lige præcis sådan en aktie op. Ja, det er det. Det er det i hvert fald for mig. Og det er nemlig samme sag. Altså, Netflix har så meget data omkring brugerne. Hvad de tjener på en ny bruger, de får ind, får de en kvinde på 25 fra Brooklyn ind, så ved de, hvor mange dollars de typisk tjener på hende i gennemsnit over de næste 2 år. Lars Persson er ryster på hovedet. Ja, det er jo hyggeligt. Jo. Det er derfor, vi skal se Flow TV i stedet for. Ja, men det der så er, det er, at hvis man ved, at man kan tjene 100 dollars på sådan en kvinde over de næste 2 år, men så kan man jo låne x antal milliarder, og så hvis man kan sælge hende der abonnement til, altså hvis man bruger 50 dollars på markedsføring for at sælge hende der abonnement. Så igen det der med, altså jeg tror, de har meget mere styr på, hvor værdierne ligger, og hvor mange værdier de kan trække ud fra deres data, end mange lige husker. Ja. Så det bliver noget andet end at analysere en gummistøvlefabrik eller en medicinproducent. Ja, og sjovt at tænke på, at vi alle sammen går rundt og tror, at vi er så helt specielle, men vi er bare fuldstændig som alle de andre. Nå, ja. Mads Christiansen, vi skal også have nogle af de aktier på banen, som du synes er særlig interessante at holde øje med lige nu, og du har valgt et par stykker ud. Jeg spurgte, om du ikke kunne give os 3 bud, og så kom der 4-5 stykker på banen. Lad os bare starte fra en ende af. Nogle af dem er svenskere. Hvad har du med til os? Jeg har en, der hedder MAG Interactive. Kiggerkunde er MAGI, en svensk aktie. Og det er altså MAG Interactive. Lars, han begynder at svede, når han tager den frem på skærmen, fordi den er bare faldet. Ja, undskyld, Mads, jeg lige afbryder dem. Det er bare, fordi jeg vil gerne være sikker på, at vores lytter, de får det med navnet MAG Interactive, og koden er altså MAGI. Ja, hvad siger du om den? Ja, men det er en mobilspilsproducent. De laver sådan nogle ordpuslespil og har lavet nogle af dem, vi sådan spiller. Og så har de købt et tysk varemærke, der hedder Quizkampen, som de også har. Og de driver egentlig sådan en stille og rolig, stabil virksomhed, hvor de passer på ikke at bruge for mange markedsføringskroner, og så har de salg fra de her varemærker. Og det salg har været faldende, stille og roligt, og også salg på den der quizkampen. Men kursen er også faldet meget. Jeg tror, de havde en IPO til omkring 40 kroner, eller sidst i 30, og nu koster aktien 11 svenske kroner. Og markedsværdien er under 300 millioner svenske, og de har over 200 millioner svenske kroner stående på bogen. Fra IPO'en. Så det er sådan et value play, at de driver en overskudsgivende virksomhed, og så har de bare, så får man 66% tilbage cirka af det man køber i kontanter, som virksomheden har liggende. Og det giver dem bare en god mulighed for at vente på det rigtige opkøb og få fremvist værdien af de her penge, de har liggende. Mm-hmm. Har du selv investeret i den, Mads? Ja, og så er der G5 Entertainment, det er den her virksomhed, som laver mobilspil til kvinder over 35. Den har været i kurs omkring 600, og nu er den nede i kurs 120 her på under et år. Og det, der er sket, det er deres store spil, som hedder Hidden City. Det er nok kommet over toppen på den måde, at det kommer nok ikke til at vækste mere. Men det kommer stadigvæk til at tjene penge i en hel del år fremover. Bare ikke så mange penge, men til gengæld så behøver man heller ikke at bruge så mange markedsføringspenge, når det er sådan, at det ikke skal vokse. Så de skal nok tjene nogle penge på det. Og den er bare faldet så meget i værdi nu, at multiplerne ser meget attraktive ud. Den kommer til at handle på en PE på omkring 10-12, når Q4-regnskabet kommer frem. Og så er de stadigvæk i den her branche, som er voksende med omkring 14% om året, og har mulighed for at få succes med nogle af deres andre spil, og ellers så har man de her okay multipler på regnskabet, så også den virker attraktiv. Mm-hmm. Deres chef er stor aktionær og har været med hele vejen og sådan noget, og han, ja, det synes jeg er trygt og godt, at han er i samme båd som andre. Bestemt. G5 Entertainment. Koden, Mads, har du den? Ja, G5 ENT, tror jeg, den hedder. Ja, okay. Og det er altså et femtal. G5-tal, og så EN, tror jeg. Så måske. Ja, det tror jeg, er rigtigt, ja. G5 EN, altså koden, som man vil kigge på. G5 Entertainment selv. så skal vi også lidt længere væk for at finde nogle af dine stockpicks. Mads, hvad siger du? Ja, og jeg har en, som jeg simpelthen er nødt til at nævne, det er Catena Media. Mm. Det er en gambling-aktie, som er en affiliate-virksomhed, altså det her, der minder om hotels.com og sådan noget. Og den har også sat sig noget, og handler nu også nede på mobiltiber på en pige på omkring 12, 13, 14, og er også i den her voksende gamblingbranche, og er nok den affiliate-virksomhed, som er bedst positioneret i USA. De er simpelthen gået ind i USA for flere år siden, fordi at de forventede, at der ville blive lukket op for sportsbetting i USA. Og den ser bare rigtig god ud teknisk. Den er ved at lave dobbeltbund og yes. Endnu en svensker. CTM er kunden på Catena Media. Nå, ja. Så skal vi lidt længere væk, Mads. Jamen, så har jeg det mere, som jeg plejer at tale om. Der er Gravity, den sydkoreanske GRVI, hedder den. Den er noteret i New York, synes jeg stadigvæk er interessant. De folder det her Ragnarok-spil ud og mangler at få det ud i Japan, og der kommer en ny version af det i Kina sammen med Tencent, så der er stadigvæk nogle gode ting. De har udgivet spillet i Nord- og Sydamerika her i løbet af var det december. Det kom ud der, og det går rigtig, rigtig godt. Mm. Så jeg synes, det ser rigtig godt ud. GRVY, altså koden på Gravity, yes. Og så er der en aktie, som jeg ved, du også kigger på ude i Singapore. Ja, Sea Limited. SE er tiggeren. En Singapore-baseret, som er noteret i USA med tiggeren SE. Det er den her virksomhed, som er den ledende i Sydøstasien inden for e-commerce og så inden for gaming. Har de to ben, står på. Og gamingvirksomheden går forrygende. De har et Battle Royale-spil til mobil, som var det femte mest downloadede sidste år i verden. Og så har de jo en aftale med Tencent om, at de udgiver Tencents spil i Sydøstasien. Mm. Altså i Indonesien, Taiwan, Thailand, Malaysia. Og de der områder. Så de har en rigtig god position der. Så deres e-commerce-ben er det, som driver kursen fuldstændig. De brænder helt vildt mange penge af i det, men bliver også dominerende på det her meget voksende marked derude. Befolkningen er meget ung ude i de her lande, og så væksten kommer til at være stor i fremtiden, og sådan, den digitale infrastruktur er lige ved at være der, hvor det bliver rigtig muligt med e-commerce i større stil. Mm. Så der har de en god position, og der har været en analytiker ude at sige, at det ben er tre gange så meget værd, som virksomheden er prissat til, hele virksomheden er prissat til i øjeblikket. Og det var faktisk også historien første gang, jeg havde den med. Mm. Jeg tror snart et år siden. Ja. Sea Limited, altså sige ligesom en sø, SEA Limited, og så koden SE. Mads Christiansen, der er masser af selskabsnavne og gode pointer på banen. Det kan godt være lidt svært at lige at hænge fast i det hele. Jeg synes, det er vanvittigt spændende at høre om, fordi det er bare sådan et felt, som jeg ærligt talt ikke ved så meget om. Og alle de fænomener, du beskriver om, hvordan vi mennesker også agerer ind i den her gaming- og gambling-verden, det er vanvittigt spændende at følge med i. Man kan jo selvfølgelig også følge dig andre steder, blandt andet på Twitter ved jeg, at du skriver om de her aktier, som du altså også holder øje med. Man kan fange dig på Mads C007, altså på Twitter, Mads C007, hvis man vil sådan, lige tjekke op på, hvordan der vil ledes, at du ser de her aktier også fremadrettet. Jeg har retweetet en podcast fra noget, der hedder Analyze Asia, tror jeg. Og der er cheføkonomen fra det her Sea Limited. Han er der i et langt interview, hvor han fortæller om Sea Limited, og så fortæller han også om Sydøstasien, om den der teknologiske og infrastrukturelle udvikling, der er også at post og pakker og sådan noget, skal jo også køre godt for, at man kan have en e-commerce virksomhed kørende. Ja. Det fortæller han en masse om, der. Det er rigtig spændende. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, det er spændende at følge dig på Twitter, Mads, fordi at det ikke nok med, at du selv ligesom opdaterer, hvad det er, du mener om de her selskaber, så vi kan følge lidt med i, hvad der foregår, men du retweeter også mange af de der analytikere rundt omkring i hele verden, som jeg altså følger den her branche indgående. Så ja, Mads, C007, hvis man vil følge med der. Mads, der er lige kommet et spørgsmål, og der er faktisk flere, der gerne vil vide det. Blandt andet Emil har skrevet ind på Facebook. Han godt kunne tænke sig lige høre, hvad du tænker om Take-Two Interactive, og hvorfor den har haft en faldende trend de seneste par måneder, på trods af, at de har smidt nogle ret store spil på banen. Hvad siger du til Take-Two? Er det en, du følger? Ja, det er det i høj grad, og Take-Two har nogle af de der store titler, ikke? Også de har GTA, og så har de det nye spil Red Dead Redemption, som det egentlig er gået rigtig godt. Når det kommer til de der store virksomheder, så analyserer jeg dem altså ikke. De er for store, og jeg synes, der er for mange løse ender og sådan noget. Det er nemmere med en lille virksomhed, som har et spil, som man skal prøve at forudsige. Så jeg har ikke nogen holdning til prisen, men jeg har den holdning, at jeg er lang aktien, fordi at den har det er en god innovativ virksomhed, og jeg tror nok, at den er sådan i den dyre ende. Jeg har set sådan en af de der klassiske analyser, hvor man laver en cashflow-analyse ud fra, hvad man tror væksten er, og hvad den så er rimelig prissat til lige nu, fordi så skal den stige så meget. Og der siger man, at $70-80 vil være rimeligt. Den ligger i $100 nu. Mm. Jeg købte selv lidt op her på $100, fordi det er ligesom sådan psykologisk modstandsniveau, støtteniveau. Så nu må vi se. Yes. Men altså på lang sigt, der tror jeg, det er knippet godt. Knippet gode aktier at have. Ja. Glimrende, Mads. Vi vender tilbage til dig om en måneds tid. Heldigvis er vi så heldige, at vi har lukket dig med sådan cirka en gang om måneden her i Millionærklubben, så vi følger selvfølgelig de aktier, som du kigger på. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her i dag. Velbekomme. God dag. Hej. Så vidt altså Mads Christiansen om de mange spændende gaming og gambling-aktier sætter han jo altså også fokus på. Vi skifter sådan lidt emnet fra gang til gang. Den opmærksomme lytter vil vide, at eftersom det er onsdag, så plejer vi at have Tom Hårgaard med på banen, men Tom har desværre ikke tid i dag. Vi har rykket ham til på fredag i stedet for. Men så har vi så til gengæld fornøjelsen af hr. Svendsen, som vi får med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Ja, yeah, hello and good morning. Good morning. Lars Svendsen, et af de selskaber, som har lagt regnskabstal på bordet her til morgen, det er schweiziske Novartis. Et spændende selskab, fordi det er vel ret beset af verdens største medicinalselskab. Har du haft tid til at kigge på det? Ja, de har 130.000 ansatte. Det er en stor fyr. Mm. Ja, det har jeg sådan lidt, men det er sådan lidt blandet bolcher, fordi de kommer egentlig ud med et regnskab, der har pænt fremgang, men det er fordi, de har solgt noget til Glaxo inden for, jeg tror, det var ligesom almindelig sådan noget håndkøbsmedicin og sådan noget, der rådede derover. Og det er det, der egentlig redder regnskabet, men der er også basalt set fremgang i stamforretningen, men egentlig tjener de ikke flere penge i den. Så det er sådan lidt frem og tilbage, at aktien falder. Det burde egentlig være et, hvis man er en langsigtet fætter, burde det faktisk være meget godt køb og den der aktie. Jamen, hvad holder dig tilbage så, hr. Svendsen? Jo, det er jo fordi, i Millionærklubben er vi jo sådan til de hurtige heste, ikke? Men det her, det er jo sådan en langsigt aktie. Han giver også et direkte udbytteafkast på omkring 3%. Mm. Så jeg vil sige, hvis man har nogle lange penge og alt det der, at du ved, i stedet for obligationer, så er det måske sådan noget, man skal købe, ikke? Ja, har du den derhjemme i aktieskuffen? Nej, jeg har den ikke, men jeg vil sige, at det er der en, som jeg vil tage med i den der afdeling for fredelige, altså det, som vi talte om det der med, er der nogle aktier, som er sådan safe havens, eller gode, solide og kan ligge i lang tid? Ja, Lars Persson, han står og knækker herinde, kan jeg fortælle dig. Nej, det er det der med lange penge. Så der har jo været nogle reklamer på fjernsynet, hvor de siger lange, men det skal vi slet ikke komme ind på. Det ved jeg ikke. Nej, det er godt. Du ser ikke sådan noget flow-tv, som jeg engang kommer til at falde over. Sådan er det. Lange penge. Ja, så har vi hørt det med. Lars Svendsen, Novartis er altså interessant opkøb, hvis man er den langsigtede investor. I hvert fald, så synes du, at den kunne være værd at have på bogen, hvis man sådan kigger helt frem til pensionsalderen og er relativt ung. Ja. Det er, at Novartis ejer jo en af verdens største generikere, nemlig en virksomhed, der i gamle dage var selvstændig, der hedder Sandoz, stavet til på dansk. Ikke? Mm. Og det er jo interessant, fordi de er jo konkurrent med Teva. Og danskere ejer jo masser af Teva-aktier. Det gør jeg også selv. Og budskabet fra dem er sådan set to ting. En er, at de har stagnation i forretningen, men holder til synes af nogenlunde dampen op. Men det andet er, at de satser også på det, de kalder for biosimilars, som jo er det, som Kåre Schultz også vil gøre hos Teva, nemlig at gå ind for eksempel nu angribe Novos Victoza. Altså ikke kun lave en almindelig tablet, som jeg er forholdsvis simpel, ikke? Mm. Men også lave biosimilar. Så det er jo et eksempel på, at konkurrencen begynder at bevæge sig væk fra, altså yder sig ind på de specialiserede produkter, ikke? Insulin er faktisk overhovedet ikke patentanmeldt. Der er nye formuleringer, der har gjort det. Det har været kendt fra 1924. Men hvad hedder det? Ikke desto mindre sidder de tre store alligevel på det marked. Ja. Og der må sige, det vil de måske ikke gå ind på, fordi det er i virkeligheden en ret kompliceret sag. Men de her GLP-1'ere som Victoza, der kunne det jo sagtens tænkes, og han har jo sagt med TV-manden dernede, at det er det, at han skal til at angribe sin gamle mor, eller der, hvor han var engang. Ikke? Ja, der er ingen helikøer i den retning. Lars Svendsen, Novo kommer med regnskab på fredag. Er der noget, som du læser ind i Novartis' regnskab, som kan give en indikation af, hvordan Novos mund ser ud? Nej, godt. Så fik vi lige den med. Jeg ser, at Lars Fruergaard, han er ude og tale om, at det er altså stadigvæk et problem, det her medicinalmarked i USA. Det er et problem, det her med, at medicinpriserne er så høje derovre, at helt almindelige mennesker ikke nærmest ikke har råd til at købe medicin. Og også her i forbindelse med nedlukning af statsapparatet, så har der altså været flere historier ude om amerikanere, som har problemer med at få fat i den insulin, som de egentlig skulle have. Er det noget, der kommer til at påvirke Novos forretning fremadrettet? Ja, det er det, og det der er et alvorligt spørgsmål, fordi de har jo meget høje priser, og de har et voldsomt virkeligheden afsindigt distributions- og rabatsystem, som jo gør, at hvis du ikke er involveret i rabatordningerne, som jo svarer til cirka en tredjedel, så vidt jeg forstår det, du får tilbage. Og det skal du være via de sundhedsforsikringerne. Så hvis du står og er en almindelig mand på gaden, der ikke har nogen der, eller en arbejdsgiver, du er beskyttet via, jamen så kommer du til at betale en voldsom høj pris. Så derfor, jamen det er et problem, og det er jo noget, og det er livsvigtigt, vil sige. Nu har vi ikke hørt det endnu, men der kommer formentlig også en hel masse nede fra Venezuela om det her, ikke? Altså mennesker, som ikke har råd til at købe medicin, eller kan få den måske heller ikke, dernede. Fordi det er alt for dyrt i forhold til den indkomst, man kan præstere. Og det der er et problem, og det er et monster, som stikker hovedet ud, men det er jo også et monster, som er den anden vej rundt, nemlig at man tjener jo voldsomt mange penge på det, og der er folk, der har siddet og lavet analyser af, hvad ville Novo tjene, hvis man havde europæiske priser i USA? Mm. Det er faktisk et interessant spørgsmål. Og det er jo også det, Trump er ude og tordne over. Faktisk et stort problem, og det er jo usandsynligt, at man kan blive ved med at have så høje priser i USA i forhold til resten af verden. Ikke? Ja. Men er det ikke dem der, det her distributionsnet, de her indkøbsforeninger, der i virkeligheden også sidder og er nogle stratenrøvere, fordi de ligger bare en ekstra pris. Så går de ud og siger, at vi kan distribuere til 30 millioner mennesker, og så når de så sælger det videre, så lægger de lige en dollar på eller mere. Ikke? Og så er det jo klart, så hvis fru Jackson, hun ikke har råd til dårligt nok salte til ægget, så er hun heller ikke råd til at købe insulin, jo vel? Sorry, Miss Jackson, sådan er det. Lars Persson og Lars Svendsen, ja, vi mødes jo herinde på fredag, Lars Svendsen, og du er selvfølgelig også med igen i morgen, så der fortsætter vi debatten. Tak, fordi vi måtte undre. Jeg synes, du undrer mig det her. Hej. Nå, okay, der er noget, der undrer ham. Nå. Omkring Volvo, Lars Persson, okay. Det kan vi lige kigge på. Vi har ikke så meget tid tilbage. Nej, der er også nogen, vi ikke har nået. NIT sendte jo regnskab på gaden. Ja, hvorfor gjorde de egentlig det? Hvorfor kom det i går? Jamen det er jo fordi, når nu har de tallene, og de skal jo ud på gaden, når det er klar, i stedet for at ligge i skuffen, og så er der en eller anden, der falder over det, så ved han et eller andet, som ingen andre ved, eller hun. Så ud med det, når man ved det, og det Mark er ikke rigtig glade for den. De synes, at væksten er lidt i underkanten, og derfor er det vel nok derfor, den falder 6%, fordi selve regnskabet var sådan okay. Og de skal jo gøre sig fri af Novo, og det er de egentlig glade for, fordi det har de gjort. Og nogle af de kontrakter, de indgik for nogle år siden, har folk forlænget noget med DSB og nogle andre ting og sager. Så det går egentlig den rigtige vej, men markedet giver den en på sinkadusen i dag, så må vi se, om den ikke retter sig lidt i morgen. Men ja, den er i hvert fald til tælling. Nede med næsten 6%, når jeg kigger op på din skærm. Og så er der Spar Nord, der jo kom med i det her lidt ærgerligt, at de måtte nedskrive på grund af en grovvarehandler havde siddet og flyttet nogle forkerte korn i baglommen, eller hvor det nu er, de er forsvundet hen. Der var i hvert fald noget svindel, så der må de nedskrive på en kunde, og den er også lidt nede. Så, ja. men ellers generelt er markedet forholdsvis surt. Amerikanske futures stiger en lille smule, så vi kan krydse fingre for, at eftermiddagen bliver lidt sjovere. Ja, en værre misære der i Aalborg. Nå, Lars Persson, du og jeg har haft lidt uld i mund, kan jeg forstå, på lytterne. De skriver, at de ikke kunne høre navnet på det selskab, vi nævnte i starten, der har et stof. Skifte præparat, lad mig prøve at se, om jeg kan sige det klart og tydeligt. Orphazyme, O-R-P-H-A-Z-Y-M-E. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men Orphazyme, det er i hvert fald sådan, vi udtaler det her i Millionærklubben. Og det er dansk, noget børsnoteret, så man skal bare gå ind på det danske marked og se, hvad for en, der stiger mest i dag. Det kunne man gøre. Det er vejen frem. Lars Persson, vi sætter et punktum der. Der er ikke mere Millionærklub for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken er 9:05 på genhør.